499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne miliardy z KPO dla Polski. Pieniądze mają do nas trafić do końca grudnia. Marszałek Sejmu zapewnia, że nie studiował w Kolegium Humanum. Doniesienia medialne nazywa polityczną grą. Niemieckie patrioty znów w Polsce. Możliwe, że ponownie zostaną rozmieszczone na wschodzie. To niemal pewne, że 40 miliardów złotych z KPO Polska dostanie do końca tego roku. Takie informacje przekazuje szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest w Brukseli na Naradzie Unijnych Ministrów. Już na 99% wiemy, że otrzymamy kolejne środki do końca tego roku. Bardzo duże środki, 40 miliardów złotych, które zapewniają nam płynność w KPO. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma w Brukseli omawiać unijną pomoc dla powodzian. Polska będzie mogła na nią wydać 5 miliardów euro. Pieniądze były wcześniej zarezerwowane dla rządu w Warszawie, ale miały być przeznaczone na inne cele. To jest jakaś gra polityczna. Takie rzeczy nie dzieją się bez powodu. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował informację Newsweeka, że polityk był studentem Kolegium Humanum. Wobec tej uczelni toczy się postępowanie prokuratury dotyczące kupowania dyplomów MBA. Marszałek Sejmu zapewnia, że nigdy nie studiował na tej uczelni. Jestem ofiarą tej sytuacji, a nie sprawcą, mówi Szymon Hołownia. To są kłamstwa, to są oszczerstwa i też, wiecie państwo, zobaczcie, jak one są skonstruowane. To znaczy, nie chodziłem na uczelnię i nie studiowałem, a bo to właśnie miało tak być, żeby nie chodził na uczelnię i nie studiował. Tylko jaką korzyść miałem z tego uzyskać? Dyplom. Ale ja nie mam tego dyplomu. Przecież ja wszędzie uczciwie mówię, że mam wykształcenie średnie. Według Newsweeka byli pracownicy uczelni twierdzą, że polityk był na liście studentów, ale nie uczęszczał na zajęcia. Szymon Hołownia przyznaje, że złożył wniosek o przyjęcie na studia w Kolegium Humanum, ale nauki nie podjął, ponieważ dowiedział się o reputacji uczelni. Niemcy planują ponowne rozmieszczenie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot w Polsce, donosi agencja DPA. Plan obejmuje stacjonowanie żołnierzy Bundeswehry i baterii Patriot od stycznia przyszłego roku w okolicach Rzeszowa. Niemieckie Patrioty stacjonowały w Polsce od stycznia do listopada 2023 roku w pobliżu Zamościa. Zostały tam zainstalowane po uderzeniu pocisku rakietowego we wsi Przewodów, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Szef ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej twierdzi, że Polska nie odpowiedziała na prośbę o wyznaczenie miejsc, w których należy poszukiwać szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Anton Drobowicz miał taki list wysłać przed kilkoma tygodniami. We wtorek po spotkaniu szefów MSZ Polski i Ukrainy ogłoszono, że strona ukraińska nie widzi przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. Szef ukraińskiego IPN-u oświadczył, że jeszcze we wrześniu zwrócił się do polskiego IPN-u z prośbą o przesłanie listy konkretnych miejsc, w których Polacy chcieliby prowadzić prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Odpowiedzi wciąż nie ma, podkreślił Anton Drobowicz w rozmowie z agencją informacyjną Interfax Ukraina. Jednocześnie, jak czytamy, stwierdził, że obecnie trudno będzie odróżnić wypowiedzi kandydata na prezydenta Polski od szefa polskiego IPN-u. W ten sposób odniósł się do poparcia przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta. Ukraina w 2017 roku wprowadziła moratorium na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne polskich ofiar, m.in. ofiar rzezi wołyńskiej. Miała to być odpowiedź na niszczenie ukraińskich upamiętnień na terenie Polski, w tym upamiętnień ukraińskiej powstańczej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio. I jest odpowiedź polskiego IPN-u na informację szefa Instytutu Ukraińskiego. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej poinformował, że wniosek wpłynął do Ukrainy, do strony ukraińskiej, a zostało w nim wskazanych 65 konkretnych miejsc, w których polscy eksperci chcieliby rozpocząć prace poszukiwawcze. Sąd odroczył do 9 grudnia posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o areszt dla posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Poinformował o tym jego obrońca. Powodem odroczenia była nieobecność Romanowskiego. Poseł się nie stawił, bo jest chory. W ubiegłym miesiącu Romanowski ponownie usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Po raz pierwszy stało się to w lipcu, wtedy też został zatrzymany, jednak sąd nie zdecydował się na jego areszt ze względu na chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Immunitet został uchylony 2 miesiące temu. Microsoft przeszkoli do końca przyszłego roku 1 000 000 Polaków ze sztucznej inteligencji. Chodzi o pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw prywatnych. Za 20-35 lat połowa dzisiejszych miejsc pracy ma wykorzystywać AI. Szkolenia mają zwiększyć świadomość Polaków na temat sztucznej inteligencji, wyjaśnia dyrektor sektora publicznego w Europie Centralnej Bartosz Stebnicki. Świat się zmienia, pojawia się sztuczna inteligencja, która z jednej strony jest olbrzymią szansą, nosi za sobą również konieczność posiadania wiedzy i dlatego chcemy podwyższyć poziom wiedzy, możliwości korzystania z tych najnowszych rozwiązań, tak żeby było to w sposób bezpieczny, świadomy i taki mamy cel. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że ich biznes ucierpi lub nie przetrwa w ciągu najbliższych 10 lat, jeśli nie sięgną po sztuczną inteligencję. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek deszczowy, na północy są ostrzeżenia przed porywistym wiatrem. Na termometrach w Gdańsku 6 stopni, w Suwałkach 4, 8 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Dzień dobry, raz jeszcze. Nadal jesteśmy tutaj w składzie realizujący audycję Agnieszka Łukasiewicz, wydawczyni Gosia Jakubowska i prowadząca Justyna Grabasz. I tak będzie jeszcze do 14. Tu Myśliwiecka 357. Prywatna grawitacja, jak sznurkiem przywiązana.

got your roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Kiss from a rose. W dzień pocałunku. Taki pomysł zgłosiła nam pani Jola. Dziękujemy bardzo. Niestety też zerknęłam w kalendarz i widzę, że poza dniem pocałunku, pod datą 28 listopada, widnieje coś takiego jak dzień podłości. Skąd się takie święto wzięło, nie wiem. W każdym razie lepiej nie świętować. Lepiej do nas zadzwonić z propozycją piosenki, z dedykacją w dzień pocałunku. To jest akurat idealna okazja. No to sprawdzamy, co się kryje na tych naszych liniach telefonicznych. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dawno nie słyszałem w trójce grupy The Strokes i proponowałbym utwór Heart in a Cage. Myślę, że to doskonała propozycja na dzisiejszy taki deszczowy dzień. Pełen energii, fajna kompozycja, utworek. Także serdecznie polecam. Myślę, że słuchacze będą zadowoleni. Dzwonię z Lubelszczyzny, Andrzej. Dziękuję, pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Lepszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzę. zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając skórę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O ludzie nie ma wiatr, bym tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze za pono. Te smaki i zapachy to oczywiście Błażej Król. Ja doskonale wiem, jak bardzo lubiany przez wielu trójkowych słuchaczy. No i staramy się, żeby tę audycję tworzyli Państwo razem z nami. Dlatego też z chęcią zbieramy muzyczne zgłoszenia, bo na tym polega audycja Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze raz przypominam, myśliwiecka@polskieradio.pl to nasz adres mailowy 2027 trójek, to natomiast nasz numer telefonu, tak się można z nami kontaktować. Dziękujemy za wszystkie pomysły, zgłoszenia, a szczególnie za takie jak to zgłoszenie. 227 trójek. Dzień dobry. Ja w sprawie piosenki na deszczowy czwartek. Ostatnio promujecie nową płytę Michaela Kiwanuki, a ja tęsknię za jego pierwszym utworem, od którego w ogóle zaczęłam go słuchać, serialu Big Little Lies, który zresztą ma świetny soundtrack w ogóle. A ostatnia płyta Michaela też cudowna, także dzięki za przypomnienie o nim. Joanna z Warszawy, ale akurat w drodze między Koszalinem a stolicą i właśnie jestem gdzieś za świeciem. W takim razie pozdrawiamy całe świecie i gramy Cold Little Heart, bo o tym utworze mowa. Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins.

reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 14, a skoro mamy czwartek, to o tej porze czas na... Mówię o muzyce. Czyli cykl Gosi Jakubowskiej, w którym dzisiaj posłuchamy o nowym instrumencie, który został wymyślony przez Kevina Parkera, znanego również jako Tame Impala. Jeżeli ktoś marzył o rozpoczęciu przygody z tworzeniem muzyki, ale nie wiedział jak, albo jeżeli ktoś cierpi na brak weny twórczej, to Kevin Parker i jego współpracownicy z Telepathic Instruments przybywają z pomocą. A dokładnie z instrumentem, który zmienia mozolne i często zniechęcające dłubanie w dość zaawansowanych programach. Orchid ma być maszyną pomysłów. This is Orchid. Orchid looks like a synth with a keyboard and some buttons. But Orchid is not just a synth. Orchid is more like an ideas machine. Historia tego narzędzia zaczyna się 10 lat temu. Wtedy właśnie artysta wpadł na pomysł stworzenia Orchida, które miało mu pomóc w procesie komponowania. Jednak do jego realizacji dochodzi dopiero teraz, gdy już wiemy, jak będzie wyglądał i jakie będzie miał zastosowanie. A najlepiej wyjaśnić to w odniesieniu do samego pomysłodawcy. Cała twórczość Tame Impali oparta jest na łączeniu brzmienia lo-fi, czyli niskiej jakości nagrań, z hi-fi, czyli tymi profesjonalnymi i lepszej jakości dźwiękami. Mimo tego, że korzysta z najnowszych osiągnięć techniki w produkcji muzyki, to jego twórczość jest pełna wyraźnych inspiracji muzyką lat 60. i 70. Sam niejednokrotnie podkreślał w wywiadach, że lubi, gdy odbiorcy nie do końca są pewni, jakie instrumenty słyszą i gdy zastanawiają się, czy to gitara, a może już syntezator. Takie też ma być narzędzie, pełne możliwości bazując na tym, co już znane. Let's start with a note. Play a melody. Whatever comes to mind. Maybe not that. Filozofia Parkera w komponowaniu to również łączenie starego brzmienia z nowym, zatem jego projekt Orchid łączy w sobie futurystyczny wygląd i współczesną technologię z designem z lat 60., przypominając tym samym jakieś vintage radio. To przenośny czarno-kremowy keyboard wielkości niecałej kartki A4, który ma 8 klawiszy i niewiele przycisków, a wystarczy, że naciśniemy jeden klawisz, a później drugi i zaczynamy kombinować z różnymi akordami. Powstaje muzyka. A tą muzykę możemy na przykład zapętlić lub dać jej pogłos. Loop it around. Loop it around. Loop it around. Now we're on our way to something. Something we've never done before. Możemy zatem bawić się tymi dźwiękami na wiele sposobów i pozwalać sobie na wszelkie modyfikacje i przekształcenia. Dzięki temu możemy też tworzyć jazz, gitarowe riffy oraz retrofuturystyczne brzmienia. Te ostatnie przypominają dźwięki księżyca albo może kosmosu, co oczywiście łączymy z filmami science fiction bądź psychodeliczną muzyką Tame Impali. Dodatkowo u góry nad klawiszami znajduje się wyświetlacz pokazujący nazwę akordów, które dowolnie możemy zmieniać na różne brzmienia. Now try minor. Back to major. Add an extension for more notes, like a ninth or a seventh. 6-9, but be careful of too much jazz. Orchid, jak wiele instrumentów, jest również przenośny i kompaktowy oraz, co najważniejsze, bez kabli. Zatem możemy grać na nim w dowolnym miejscu, ładując go wcześniej przez kabel USB. And we can add some bass. Do we need to explain bass? Not really, it's bass. Wanna play a tune? Start with the one chord. Niejednokrotnie, gdy Kevin Parker wspominał w wywiadach o danym gadżecie, jakiego używa do tworzenia muzyki, to automatycznie zwiększało się zainteresowanie tym urządzeniem. Pokazuje to, jak dużym autorytetem cieszy się jako producent, ale też pojawia się pytanie, czy Orchid stanie się hitem. Przekonamy się już 18 grudnia, gdy trafi do oficjalnej sprzedaży. Cena Orchida to $549, a na rynku ma pojawić się jedynie 1000 sztuk. Za jakiś czas natomiast właściciele będą mogli przenieść swoje kompozycje do społeczności online. What will this song become next? kolejny odcinek cyklu Mówię o muzyce powróci za tydzień o tej samej porze. A o nowym instrumencie, orkidzie, wymyślonym przez Kevina Parkera opowiadała Gosia Jakubowska. No i tak się świetnie składa, że na numer 2027 trójek trafiła taka oto propozycja od jednego ze słuchaczy. Najbardziej chciałbym usłyszeć Tame Impala, utwór The Less I Know The Better. Pozdrawiam słuchaczy z Warszawy. The less I know is better. Tame Impala, czyli Kevin Parker, który wymyśla nowe instrumenty, jak już się dowiedzieliśmy z cyklu Gosi Jakubowskiej. To właśnie chwilę temu nam na trójkowej antenie wybrzmiało. No to czas na kolejny telefon. 2027 trójek. Chętnie wysłuchałabym piosenki. Nie wiem tylko jak się wymawia piosenkarza, ale tytuł piosenki Streets of London. I jest tam bardzo fajna harmonijka, myślę, że przyjemna na taki pochmurny dzień, jest zawsze optymistyczna, no i z przytuleniem dla wszystkich trójkowiczów. Basia z Mazur, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To jest bardzo ładna propozycja, tym artystą wspomnianym jest Ralph McTell, Streets of London. Ah.

Tak, tylko ja na to patrzę jeszcze w dłuższej perspektywie, bo ja jeszcze pamiętam rok 93, kiedy wprowadzono zakaz aborcji. Ja pamiętam, byłam wtedy nastolatką w pierwszej klasie liceum, kiedy przetaczały się przez Warszawę protesty przeciwko zakazowi aborcji. I to się ciągnie od lat 90. To, co zrobił Trybunał Przyłębski, no to był kolejny akt przemocy wobec kobiet, odebranie kolejnego prawa. Natomiast pamiętajmy, że to było już wtedy. Pierwsza demonstracja, na której ja byłam w życiu, to była demonstracja przeciwko wprowadzeniu zakazu aborcji. Wtedy była mowa o referendum, wtedy zebrano ponad 1 000 000 podpisów, kiedy nie było internetu i trudno było w ogóle ogarnąć ten temat. I potem w 2016 roku, dokładnie w tym samym wieku, była moja starsza córka i byłyśmy razem na demonstracji strajku kobiet na Placu Zamkowym i protestowałyśmy dokładnie w tej samej sprawie. Więc to jest już pokoleniowe. Mam nadzieję, że to się wreszcie w Polsce skończy. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest kwestia ostatnich 4 lat, tylko to jest kwestia ponad 30 ostatnich lat. To wysłuchanie rozmowy Sylwii Gregorczyk-Abram z Dorotą Łobodą i Agatą Bzdyń. Zapraszamy do Trójki dzisiaj po 23 w Paśmie Ludzie. Grupa Mercy i Angels to za nami. Piękne soulowe dźwięki w audycji Tu Myśliwiecka 357. I to przedostatnia propozycja na dziś. Zleciało nam ekspresowo, nie wiadomo kiedy. Bardzo dziękujemy za te wszystkie muzyczne zgłoszenia, które trafiły na nasz adres mailowy, na nasz numer telefonu. A na koniec wybrzmi nam jeszcze jedno telefoniczne zgłoszenie. 22,7 trójek. Dzień dobry. Ja w sprawie piosenki z okazji Dnia Pocałunku chciałam zaproponować swoją. Mogę? Chodzi mi o piosenkę What Can I Do w wykonaniu zespołu Smokey, a jest to piosenka, przy której po raz pierwszy, gdy miałam 15 lat, chłopak mnie pocałował, więc dlatego właśnie proszę o taką piosenkę. I to jest bardzo romantyczna historia. Dzień pocałunku dzisiaj świętujemy jak najbardziej. Dziękujemy za ten pomysł muzyczny. Dziękujemy także w ogóle za wszystkie dzisiejsze zgłoszenia. To była audycja Tu Myśliwiecka 357, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Telefon odbierała dla Państwa Gosia Jakubowska, która pięknie przygotowała ten program. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A już za moment, po godzinie 14, kto zagości na trójkowej antenie? Ja się zaraz dowiem szybciutko. Radek Nałęcz i Samograj. Tak jest, już sprawdzone, więc proszę słuchać wszystkich tych, których interesują gry. Zachęcamy do obserwowania i do słuchania. A już teraz wspomniane Smokey. What Can I Do? Do usłyszenia.